digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. 9 évvel ezelőtt azt hittem, hogy nem lehet megszorongatni az Alta Vista keresőt. És mégis egy barátom azt mondta, hogy de itt nyomul a Google kereső, és pillanatokon belül megelőzi majd az Alta Vista. Tehát tényleg nem hittem el. Tehát olyan felhasználói bázisa volt a legnagyobb keresőnek akkor, 2000-ben, illetve a 90-es évek végén, hogy megdönthetetlennek látszott az egyeduralma az Alta Vistának. Aztán mégis bekövetkezett ez a tabu döntés, ha úgy tetszik, és a Google megelőzte az Alta Vistát, azóta sokkal kevesebben ismerik a régen volt nagy keresőt. A napokban jött ki az a hír, hogy a legnagyobb Redmondi szoftvercég is előállt a saját keresőrendszerével, a Bing-el, és a kérdésem az, hogy vajon lehet-e megint ekkora nagy ekkora benget láthatunk-e majd az informatika világában, tehát a Google egyeduralma megdönthető-e? Mit gondoltok? Nem. Szerintem sejt az egész a szolgáltatásokról múlik. Ha tudsz egy olyan szolgáltatást nyújtani, ami jobb, mint az előző, akkor meg lehet dönteni. De a Google most valahogy sikerült valami olyan szintre elérnie, és olyan plusz szolgáltatásokat nyújtani, hogy innen, ebben a pillanatban nulláról kezdeni valamit, hát... Robesz, ráztad a fejed. Hát, hogy ez nem arról szól, hogy tudsz-e jobbat nyújtani, mert attól, hogy valami jobb, mint az előző, nem biztos, hogy áttérnek rá. Ugye erre van példa az informatikában is, és én most nem fogok ráhozni. Szerintem meg lehet dönteni a Google uralmát, de nem ez a kereső fogja, és a Google az nem csak a keresésről szól már, hanem sok minden másról is, és ahogy valamelyik cikkben emlegették, másfél-két évvel van jelenleg lemaradva, tehát ez nagyon jó keresőnek, de hogy a Google nem csak keres, hanem egy csomó mindent beágy az ebbe az egész rendszerbe, és ebből a szempontból még egy csomó mindent hozzá kell fejleszteni ehhez, hogy működjön. Nem késett el ezzel a szándékkal, András, a Microsoft? Mondjuk 3-4 évvel. Dehogy nem elkésett, persze, hogy elkésett, hogy hogyha megnézed az éves jelentéseit a Microsoftnak, én már régóta kántálom egyébként, hogy neki is nyitni kéne ugye bármilyen módon arra a területre, amiben mondjuk a Google, vagy a, még akár ide tehetjük a Yahoo-t is, amiben ők fociznak, de hát eddig képtelen volt bármilyen ütőképes dolgot felmutatni ezen a területen. Jó, de ne csináljunk úgy, mintha ez most egy akkora újdonság volna, hiszen eddig is volt a Microsoftnak keresője, úgy hívták, hogy Windows Live Search, vagy Live Search mondjuk, egy MSN Live Search, attól függően, hogy éppen mikor, hogy nevezték, ez az egyik része, a másik része. Ez egy fogás, ez egy reklámfogás? Vagy nem, valószínűleg ez egy új technológiára épülő történet, tehát most elkeresztelték Bingnek, hogy legyen egy új neve, és valószínűleg alá toltak egy új kereső motort, ami másképp talál meg dolgokat, de egyrészt azt gondolom, hogy csak úgy lehetne legyőzni a Google-t, hogyha egy radikálisan jobb felhasználói élményt tudna nyújtani ez a kereső. Most kitolni ezt a dolgot bétában, ebben a formában, hogy most kinéze, és ahogy most működik, szerintem teljes öngól. Mert pont, hogy most aki erről hall, és elmegy, és kipróbálja, az azzal fog visszajönni, hogy nagyon maradok a Google-nél. És szó szerint ez fog történni szerintem, mert én is elmentem, megnéztem, és mondok egy evidens példát, amin egyszerűen mai napig nem térek magamhoz. A Microsoft saját keresője nem keres a Microsoft saját szolgáltatásaiban. Tehát például a Bingen nem lehet megtalálni Microsoft blog szolgáltatásában a Spaces-ben levő oldalakban semmit. Tehát a saját blogom, ami szintén a Spaces-en van, abban én nem tudok keresni a Microsoft szolgáltatásával, csak a Google-lal. Akkor innen úgy tűnik, hogy idő előtt jött ki ez a szolgáltatás, miközben már elkésett. Hát gondolom fejlesztik őrült módon, valahogy szeretnének kiharapni ebből a piacból egy szeletet maguknak, vagy még nagyobbat, mint amennyit eddig ki tudtak harapni a Google mellett, de egyrészt a Google sem ül a babérjain, tehát nyilván ők is fejlesztik a saját kereső dolgaikat, és egyre jobb és jobb lesz. Nem lehet, hogy ez egy stratégia része, és egyszer csak majd néhány év múlva látjuk, hogy aha, erre volt jó a Bing. De lehet. Elképzelhető, de most nem látunk ugye a lapok mögé jelen pillanatban, tehát innentől fogva ez csak egy merő találgatás. Abban maximálisan egyetértek a Balázsral, hogyha valaki ellátogat a Bingnek az oldalára, megnézi, hogy mit tud ez, karcsú. Maradjunk annyiba. A magyarok súlyos bűnnek tartják a számítógépes adatlopást, derül ki a Sonda Ipsos új kutatásából, erről számol be Pintér Róbert. Aztán a Pirate Bay pere kapcsán Tóth Péter Benyáminnal beszélgetünk arról, hogy hol tart a fájl megosztással kapcsolatos helyzet, milyen megoldási javaslatok lehetnek. Aztán az automatikus torrentezéshez a tippet Spányi Balázs. Az éjjel megjelenő új torrentek reggelre friss ropogós fájlokat szülnek. Nyílt forráskódú tippünk egy otthoni torrent szerver Borek Andrástól, majd jön a kutya sétáltatás szimulátora és más hírek Tücsitől. Mi a teendő, ha kutyát sétáltatni is túlütődött vagy? Végül az infószótárban az alkalmazásról lesz szó. Minden alkalmazás program, de nem minden program alkalmazás. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. A mai legteljesebb asztaltársaságunk résztvevői itt ülnek mellettem, Spányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok! Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online kutatási igazgatója. Jó szurkolást! Online stratégiai igazgatója. És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy Pablacsek! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Tóth Péter Benyámint, az Artisius jogi főosztály vezetőjét, jogászt. Jó estét kívánom! És rövidesen arról fogunk majd beszélgetni, hogy hogy is alakult a Pirate Bay-el, és milyen megoldások lehetnek itt a fáj megosztás terén. De előtte egy helyzetelemzés, egy helyzet, a helyzetről szóló kutatás Pintér Róberttől. Nemrégen jelent meg ez az eredmény, mégpedig arról, hogy a magyarok szerint bizony súlyos büntet a számítógépes adatlopás. De talán kellene definiálnunk, hogy mi az a lopás, nem? Lehet, más tulajdonának az eltulajdonítása, gondolom én. De hogy a kérdésben ez volt benne, hogy mit gondol arról, hogy a titkos adatok megszerzése az internetről, hogy valakinek a számítógépül, az mennyire súlyos egy 5 fokú skálán, és hát ugye nagyon durván ítélték meg, súlyosnak ítélték meg a válaszadók, majdnem 4,5 egy 5 fokú skálán, ennél csak egy durvábbat találtak azok között a kérdések között, amit mi feltettünk, hogy egy táska eltulajdonítása, ami nyilván egy személyes tulajdon, az ennél durvább cselekedett. Egyébként elég sok mindent kérdeztünk meg, volt benne számítógépes vagy internetes dolog is, egyébként nem csak internetezők válaszoltak, hanem a 18-nál idősebb teljes lakosságra reprezentatív ez a felmérés. Így például megkérdeztük azt, hogy a jegybérlet nélkül utazni a BKV-n, vagy nem adni át a helyünket az időseknek a tömegközlekedési eszközökön. Ez nagyjából egy kategória, egyébként ilyen 3,5 körül van. De ami meglepő talán, hogy a DVD vagy CD lemez másolása az utolsó előtti, tehát a legkevésbé tekintik ezt jogsértőnek a válaszadóink, mindössze 2,85-öt adtak egy 3 fokú, vagy egy 5 fokú skán, tehát egy gyenge közepes alá. Illegális zene vagy filmletöltés az internetről, ez is egy olyan 3 egész körül van, tehát ez is egy ilyen gyengébb dolognak tűnik. Viszont amit meg jobban elítélnek, például más szerző munkáját engedély nélkül felhasználni, azt sajátként feltüntetni, vagy más emberek wifi hálózatának a használata fizetés nélkül. Tehát ezt inkább úgy érzik elük, hogy ez egy durvább dolog. Tehát ha megnézzük, akkor a kép az, hogy amikor valami személyes, valakihez csatlakozó dologról van szó, akkor érzik azt, hogy ez tulajdonképpen nem szabad. Tehát és amikor valakinek a tanulmánya? Igen, amikor valakinek a személyes a táskája, jelszava, a tulajdona, a titkos adatai, a jelszava, akkor úgy érzik, hogy ott valami nagyon bántósértő dolog történt, de hogyha ez olyan kézen közön, hogy ez nem is tudni, hogy pontosan mi, meg hát végül is, hogyha letöltöm, vagy lemásolom, az nem is okozok senkinek, így van, nem okozok én azzal tulajdonképpen senkinek nagy problémát, akkor az kevésbé ítélik meg károsan a válaszadóink. Bezzek, hogyha csak zenei előadókból állna a megkérdezettek listája, akkor nyilván más. Egy zenei előadó táskájának az eltulajdonítása például az nagyon-nagyon durva dolog. Igen, de hát pontosan ezért ugye ez mutatja, hogy honnan nézzük a botnak melyik végét nézzük. Tehát nyilvánvaló itt az, hogy a közönség nagy része nem állít elő zenét, nem készít filmet, és a többi, tehát nem a szellemi tulajdonokat nem előállítja, hanem élvezője ezeknek a bizonyos tartalmaknak. Igen, ezért lehet a skála másik végén ez. Igen, talán, de hogyha sajátjaként szeretné feltüntetni, és azzal hízele, tehát valahol feltüntetni magát pozitívabb színben, akkor az már nem egy pozitív cselekedet. Ez most milyen eredmény? Hogy értékeljük? Jó eredmény, amit láttunk, mondjuk külföldi országok hasonló nem tudunk nemzetközi adatokat ezzel kapcsolatban, csak azt, hogy 2006-ban ugyanezeket a dolgokat, vagy majdnem ugyanezeket a dolgokat már megkérdeztük egyszer, és akkor ugyanez az első 2-3 item az ugyanez volt, vagyis ugyanígy a táska szerepelt az élen, illetve a titkos adatok megszerzése, tehát itt nincs, nem érzékelünk változást ezen a területen. Kezdjük onnan, én arra gondoltam, hogy Borek Andrással tisztázzuk az elején, hogy mi is pontosan az a torrent. Azt hiszem, hogy a legjobb megközelítés az lenne azok számára, akik még soha nem használtak torrentet, meg nem is hallottak róla, hogy ez egy olyan eszköz, aminek segítségével a neten egymással oszthatunk meg bizonyos tartalmakat. És mik lehetnek ezek a tartalmak? Filmek, tanulmányok, esetleg szoftverek? Bármi. Bármi. Bármi. Tehát gyakorlatilag maga a technológia az... egyébként nem erre jött létre, hogy ilyeneket osszunk meg, tehát nem ez volt a kihívás. A kihívás ugye az ADSL-ből, tehát az aszimmetrikus adat áramlásból adódik. Az embernek vannak, vagy tételezzük fel, hogy van egy valaki, aki szeretne egy nagy mennyiségű adatot megosztani, akkor ugye erre kétféle lehetősége van a mai tudásunk szerint, vagy jó nagy sávszélességű szerveren elhelyezi az adatot, ahonnan mindenki töltheti le egy időbe. Ez viszonylag nem olcsó mulatság, fogalmazzunk így. A másik lehetőség az az, hogy szétosztjuk ezt a tartalmat valamilyen módon, és ezt elhelyezzük különböző helyeken. Ez történt külön dedikált szervereken, vagy megoszthatjuk-e tartalmat úgy is, hogy a felhasználók, akik már rendelkeznek a tartalomnak egy bizonyos részével, vagy akár a teljes részével, tőlük csak kisebb darabokat szerzünk be. Ezt mindenki tudja otthon, hogy a feltöltési sebessége sokkal alacsonyabb a internet kapcsolatán, mint a letöltési sebessége. Ha sok felhasználó kis részt ad nekünk, akkor mi viszonylag nagy mennyiségbe tudjuk fogadni egyébként. Vagyis röviden, adatot. Hogyha torrentezünk, akkor egymástól töltögetünk le adatcsomagokat, és ebből áll össze. És ebből áll össze, a mi gépünkön áll össze ez a valami. De gyakorlatilag ez volt a technológiai kihívás, és ebben semmilyen olyan motiváció nem volt, hogy filmet vagy zenét. Jellemzően ezek nagyméretű fájlok, tehát ideális a alanyai annak, hogy ezt a technológiát használják. De nem csak maga film vagy zene, hanem megemlíthetjük, vannak olyan operációs rendszerek, nyílt forráskódú operációs rendszerek, amelyek rendszeresen adnak ki újabb verziókat DVD-n, több CD-s verzióba. Vannak olyan disztribúció készítők vagy szolgáltatók, előállítók, akik csak ilyen formában terjesztik az ő disztribúciójukat, teljesen legális tartalmat. Mielőtt rátérünk a Pirate Bay perére, én még mindenképp fontosnak tartom, hogy említsük meg azt a folyamatot, amit itt a műsorban és egyébként Idestova 10 éve követünk, amióta megjelentek az első fájl megosztó rendszerek, és igazán jelentősé váltak. Szerintem itt az asztaltársakban többen emlékeznek még a Napster nevű rendszerre, amit kifejezetten ilyen fájl megosztó rendszerrel működtettek, és ez ugye jellemzően akkor MP3 zenék letöltésére volt alkalmas. És aztán akkoriban beszélgettünk erről, hogy bizony megindultak a perek, amelyek a szerzi jogot védve természetesen hát eléggé megosztották az internetes társadalmat, és lehetett látni, hogy érzékelni, hogy egy idő után le fogják majd állítani ezt a rendszert. Bár nem állították le, mert a név létezett utána sokáig, de nem abban a formában, ahogy korábban ezt megszoktuk. És amit mi sejtettünk itt ebben a csapatban, jöttek az újabb és újabb fájl megosztó rendszerek, és akkor tettük fel először a kérdést, hogy na de hát akkor milyen megoldás létezhet. Tehát valamilyen megoldásnak kell lennie, valamilyen választ kell majd adnia a tartalomiparnak arra, hogy megjelent ez a bizonyos kihívás. Én azt gondolom egyébként, most még egy kicsit elveszem a szót a vendégünk elől, hogy itt a probléma az sokrétű. Ugye egyrésztről van egyfajta műszaki technológiai probléma, mondom a magának, a hálózatnak az aszimmetriájából adódóan. Ez az egyik probléma. Van egyébként magának de majd úgyis megcáfol, vagy megerősít ebbe a szakértő, ugye van a jogkezelések rendszerének, vagy hát a copyright rendszereknek a világban nagyon nagy problémája, nagyon-nagyon sokan pedzegetik, hogy a jelenlegi copyright rendszer az úgy, ahogy van, nem jó, beleértve egyébként még a szabadalmi rendszereket is, ez egy másik része a dolognak, és van az a része, hogy a kiadóknak ugye az üzleti modellei, ha már itt egyébként a film és a zeneiparról beszélünk, azoknak az üzleti modellei nem követik a jelenkor igényeit. Tehát három probléma adódik össze, és ebbe kéne valamilyen nagyon okosan igazságot tenni pár perc alatt. Elindultak a torrent rendszerek, amit az előbb definiáltunk, hogy mire lehet használni, és ezek esetében már nem úgy, mint a Napsterben annak idején, hogy MP3 zenét lehetett letölteni, hanem bizony teljes filmeket is megtalálhattunk. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy ahogyan az előbb András mondta, hogy nagyméretű vagy méretes szoftvereket is lehet torrenten letölteni, sőt, vannak legális tartalmak is, vannak olyan kiadók vagy együttesek, akik torrenten keresztül terjesztik a tartalmaikat. Tehát egy olyan eszköznek látjuk a torrentet, amit lehet ilyenre is, meg olyanra is felhasználni, és most érkezünk el akkor a Pirate Bay esetéhez és peréhez, amelyet ugye néhány hete bejárja a szaksajtót, hogy a per lezárult, és elítélő ítélet született. De vajon miért? Kérdezem ezt Tóth Péter Benyámittól, az Artisius jogi főosztályvezetőjétől. Amikor fájcserével kapcsolatos perekről hallunk, akkor azt érdemes mindig észrevenni, hogy soha nem az egyedi fájcserélőknek a felelőssége az, ami igazán kérdéses. A szerzőjog számára az tulajdonképpen evidens, hogy aki ismeretlen személyekkel megosztja a zenei, filmes tartalmakat, az jogsértést követel, szerzőjogsértést követel. Az érdekes kérdés mindig az, hogy azok a mégis meglévő központi szereplők egy fájcsere hálózatban, akik a különböző technológiák esetén különböző tevékenységet látnak el, mennyire tekinthetőek felelősnek ezért? Tehát a technológia üzemeltetése mennyire felelős az egyes tagoknak a cselekedeteiért? Torrentnél itt meg különösen érdekes, ahol nem ilyen úgymond központok léteznek, illetve hát ez megkülönítés kérdés, hogy mennyire központ egy olyan letöltő, aki egyben feltöltő is. Igen, hát az egyedi felhasználónak a felelőssége az volt az alapja ennek a pernek is, mint minden pernek, erre épült. Ez egy büntető ügy, nem egy polgári ügy volt, amiről itt beszélünk, és itt kifejezetten a közreműködőnek, mint bűnsegédnek a felelősségét állapította meg a svéd bíróság. A közreműködő itt ebben az esetben ki? A felhasználó? A közreműködő az ebben az esetben az a személy, az a szervezet, amelyik a torrent kereső hálózatot, a torrent szájtot üzemelteti. Innentől nagyon sok kérdés adódik, mert ugye torrent rendszer üzemel még a Pirate Bay-en kívül más is. Akkor ez most egy ilyen első per volt, és jön majd a többi, mindegyik torrent rendszerrel lesz egyfajta ilyen büntető per, vagy itt megállt a dolog? Hát egyrészt nem az első volt, mert már volt korábban is, elég csak valóban a Napster ügyre gondolni, amelyik az első fecske volt. Ami ennél szerintem egy fontosabb tényező, az az, hogy mostanra azért kezdenek elfogyni a tartalékok a zeneiparban, filmiparban. Egyre jobban ég a ház, egyre inkább meg kell találni a megoldást. Tartalékok alatt anyagi tartalékokra gondolunk? Hát anyagi tartalékokra is gondolunk. Lehetett olvasni olyan cikkeket, hogy a 90-es években, amikor még a CD-knek volt egy nagy fellendülése, akkor milyen boldog élet volt egy hangfelvétel kiadónál dolgozni. Nők, ital, drog, ami csak kellett, minden megvolt, és ez teljes szemléletváltás, nagyon hirtelen, ugye azért itt, hogyha tényleg történelmi léptékekben nézzük, akkor az a 10 év az szinte semmi. Most már az összes hagyományosabb üzleti trükk is kezd erőtlenné válni. Egy ideig jól működtek a lap mellékletként kiadott CD-k, vagy a kóla mellé adott CD. Ma már az sem hoz annyit, hogy lehessen szinten tartani az előállítást, a hangfelvételek, filmek előállítását. Tehát valamit ki kell találni, és ebben most valóban vannak olyan új irányok, amik szerintem érdekesek lehetnek. Nagyon szigorú megközelítés, hogyha azt mondom, hogy eddig a módszer lényege abban volt összefoglalható, hogy hogyan lehet megszüntetni ezeket a rendszereket, és büntetni azokat, akik elindítanak ilyen fájlmegosztó rendszereket. Hát, ha úgy tetszik, akkor a hagyományos megoldási irány az az, hogy ezeket a rendszereket, illetve ezeknek a használatát visszaszorítani, és közben olyan új üzleti modelleket létrehozni, amik versenyképesek lehetnek. Tehát ez a kettő együtt tudna esetleg valamit hozni. Ez lehet az egyik irány továbbra is, ez az, ami nyilván a leginkább a frontvonalban van. De ezt kimondhatjuk, hogy eddig nem sikerült ilyen irányba. Eddig ez abszolút nem tekinthető sikeresnek. Hát nyilván egyrészt itt vannak ezek a perek, ami ennél talán egy érdekesebb fejlemény, és még nincsen vége, az 2009 őszén várható, hogy lezárul egy per Belgiumban, ahol egy internetszolgáltatót kötelezett a bíróság arra első fokon, hogy szűrje az egyedi felhasználóknak a fájcsere forgalmát. Ebben a belga legfelsőbb bíróság idén ősszel hoz döntést. Tehát ez az egyik irány, hogy valahogy az internetszolgáltatókat bevonni egy ilyen szűrési kötelezettséggel. A másik oldalon pedig, ami szintén egy idei fejlemény lehet, az az, hogy olyan letöltéses szolgáltatások fognak, vagy már részben el is indultak, amelyek havi díjért lesznek elérhetőek a fogyasztók számára, és ezzel talán tükrözni tudják azt a szemléletváltozást, amit egyébként pont a fájcsere hozott elő, hogy az emberek nem egy-egy zenét hallgatnak meg ritkán, hanem sok zenét hallgatnak állandóan. Erre egy ilyen havi bérletes megoldás az sokkal alkalmasabbnak tűnik. Tehát ez az egyik alternatíva, ami még mindig a hagyományos, visszaszorítani a fájcsere használatát, és közben új, szexi üzleti modelleket létrehozni. Egyébként a Robesz által említett kutatásból is azért az látszik, hogy bár viszonylag alacsony a magyarok által elmondott vélemények alapján, hogy a zenét, illetve a film letöltés, az mennyi is volt? 3 egész valamekkora érték? Ja, 3 körül volt, 3-os alá. Tehát, hogy viszonylag alacsony, de nem 1-es. Tehát, hogy azért mégis van egy olyan érték, ami mutatja, hogy ennek azért van egy ilyen bűn összetevője a magyarok véleménye szerint. Talán ez kivetíthető egyébként az egész világra, de hát, hogyha mégiscsak mindenki úgy gondolná, hogy ez teljesen rendben van, akkor nem működnének ezek a fájl megosztó rendszerek. Bár ugye vannak legális megoldási módok. Hát bármilyen legális megoldás nagyon későn született. Azért ezt kell elsősorban látni a fájlcserélőknek. Több éve volt arra, hogy a felnövekvő generációk rászokjanak ezeknek a használatára. Ez nagyon érdekesen látszódott akkor, amikor még a legegyszerűbb mobiltelefon csengő hangletöltések voltak. Ugye az emberek a mobiltelefonnál hozzászoktak ahhoz, hogy mindenért fizetni kell. És a nagyon egyszerű bugyuta 10-20 másodperces csengő hangokért fizettek, miközben a teljes értékű hangfelvételeket, a torrent, akkor még nem volt a fájlcserélők különböző technológiájából, folyamatosan töltötték le. Tehát hozzászoktak ehhez, és az első megoldás az iTunes, ami még mindig a CD gondolkodást hozza tovább, hogy vegyed meg darabonként a zenét, az is csak évekkel később született, és azok a szolgáltatások, amik valóban esetleg sikeresek lehetnek, ezek a havi előfizetési díjasok, ezek most jelennek meg, amikor már tényleg a tizenévesek megszokták, hogy ingyen van minden. Azért 8-9 évvel lehetett már látni, hogy mi jön. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg rászoktak. Tehát egy párhuzamos zenei univerzum épült föl, ahol minden ingyen van. Úgy értem, hogy ingyen van, hogy maga a zene ingyen van, nyilván az internet hozzáférésért, meg a tárolásért, meg a lejátszóért, meg a kiírásért, meg mindenét fizetek, csak éppen annak nem fizetek, aki létrehozza a zenét. De azért nem én túlzásnak tartom, hogy 8-9 évet várni arra, hogy akkor majd egy jó üzleti modell, miközben emberek milliói, 10 millió szoktak hozzá egy rendszernek a használatához. Tehát, hogy én szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz küzdelem lesz, hogy egy olyan működő üzleti modellt járassanak be, ahol fizetni kell valamiért, amiért egy másik nem létező, vagy nem üzleti modellnek hívható valami, meg nem kell fizetni. És azt mondod, hogy ezzel a rászokással, ahogy telik az idő, egyre nehezebb lesz ez a küzdelem. Ha jól értem. Igen, egyre nehezebb lesz a küzdelem. És a mobilos például az ott sántít, hogy az emberek az e-mailért hajlandóak fizetni, miközben az SMS-ért megfizetünk 160 karakterenként. Tehát, hogy a mobilos példa, az szerintem nem jó az internet esetében. Sajnos nem lehet ráhúzni az internetre a mobiltelefonnak. De magyarul összességében nekem is úgy tűnik, hogy pedig villámgyorsan kellene valamilyen megoldás, ami választ ad ezekre a kihívásokra. És mindenképpen két ilyen fő problémát láttunk mi, így az egymás közötti beszélgetésekből, hogy a Magyarországon meg aztán pláne, hogy sokféle tartalom egyáltalán nem is érhető el legális úton, és ezért ez is növeli ezeknek a fájl megosztó rendszereknek a használatát, mert hogy bizonyos előadóknak a zenét nem lehet megkapni üzletben, pénzért sem lehet letölteni sehogy sem, mert az a rendszer csak külföldről elérhető, illetve hát az üzleti modell, tehát hogy elég sokba kerülnek ezek a zenei CD-k, meg filmes tartalmak. Ez utóbbit nem lehet a jogászoknak felróni, hát hiszen ez a kiadóknak az üzleti döntése. Pont ezt akarom mondani, hogy a kiadóknak van egyébként hallatlan felelősségük abban, hogy itt nem fektettek semmiféle energiát azon kívül, hogy kongatták a vészarangot, hogy jaj, nekik milyen rosszul megy, és hogy nem futja nekik még 2 méter csíkra a tükrös asztalon a pénzből, de azt is kell látni, hogy nem csak a felhasználók, hanem egyébként magát a tartalmakat, vagy hát mondjuk a zenéket előállítók is kilépnek a kiadók mögül. Amikor egy Prince azt mondja, hogy én köszönöm, én nem kérek a kiadómból, és vigye mindenki a zenémet ingyen. Nem kis művészekről beszélünk, mert azt mondja, hogy neki nem éri meg a kiadót föntartani és lélegeztetőgépen tartani. Hát meg is teheti, tegyük hozzá. De ez egy nagyon fontos üzenet. Ne, túl azon, hogy megteheti, de ugyanezt megnézhetjük egyébként a garázszenekarokkal, hogy a garázszenekarok is azt mondják, hogy vegyétek, majd gyertek el a koncertjeinkre. Tehát, hogyha csak a zeneipart nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a kiadók be voltak nagyon kényelmesedve, várnak a jogászokra, hogy ők majd jogi úton megoldjanak valamit, és közben kisujjukat nem mozdítják afelé, hogy bármilyen megoldást találjanak. Egyedül az Apple volt az, amelyik valamilyen úton, módon egy legális megoldást talált, és egyébként nagyon sikeres is lett. Van villámgyors megoldás, Péter? Van most két olyan elképzelés, ami már éppen arra épít, hogy már túl késő. Már túl késő olyan alternatívát kínálni, amelyik a fájcserével versenyezne. Ez a két megoldás az arra építene, hogy mindenki használja tovább a fájcserét, minek megváltoztatni ezt a szokást, hiszen ez bizonyult a leghatékonyabb technológiának. Az egyik elképzelés az azt mondaná, hogy a fogyasztókban megvan az igény, hogy mindezt ne illegálisan, hanem legálisan tegyék. Még hajlandóak is lennének fizetni ezért, vannak különböző felmérések is erre, amik különböző összegekben ezt meghatározzák, hogy mennyit lenne hajlandó fizetni az egyedi fogyasztó. Hát akkor ezt a pénzt, ezt jogdíj formájába szedjük be a fogyasztóktól, és ők meghasználják tovább ezt a technológiát. Az egyik elképzelés ezt úgy oldaná meg, hogy egy ilyen törvényi engedélyt adna, valami olyasmit, mint ez a sokat emlegetett és gyűlölt üres hordozó díj, tehát hogy minden internet előfizetésben benne van 500 forint vagy 1000 forint ilyen díj, és ezt akkor osszuk szét a jogosultak között. Ez az egyik irány, ami, hogy mondjam, talán egyszerűbben kivitelezhető, viszont várhatóan nagy ellenállásba ütközne. A másik irány az az, hogy megpróbál lemögé egyrészt önkéntesen fogyasztókat, másrészt a jogosulti oldalon kiadókat, szerzőket, filmgyártókat odahozni, és ezt a megoldást, ezt a ilyen széleskörű fájcsere licenszet önkéntes alapon létrehozni. Azt gondolom, hogy ez a két irány ez nagyon érdekes. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ebbe az irányba fog-e mozdulni a világ. Azt gondolom, hogy először biztos, hogy ki fogják próbálni az összes lehetőséget, ami az üzleti modelleknek a sikeresebb tétele felé mutat. És addig nem várható, hogy ilyen irányba ez a történet átmozduljon. Különösen érdekes ez a mi szemszögünkből nézve, mert hogy az internet globális, és hogyha van egy ilyen nagy rendszer, ahol mondjuk csak leegyszerűsítve a problémát, egy dalt letölthetek 300 forintért, mondjuk ilyen egy dollárnyi pénzért, akkor ez Magyarországon máshogy ér célba. Tehát itt Magyarországon ez drágábbnak tűnik, mint egy amerikai fogyasztónak. Vagyis lehet, hogy kellene akkor különbséget tenni a különböző régiók között. Na de akkor ez meg már üzleti kérdés, és megint nem jogi probléma. Ezeken a dolgokon mind túl fog lépni a technológia, Árpi. Tehát arról szól, az internet az globális. Tehát ugyanúgy, hogy a DVD régiókódokkal megpróbálták ugye megoldani azt, hogy különböző régióban máskor és máskor vezessék be a filmeket, egyszerűen ez a technológia egy perc alatt tovább fog lépni. Tehát ebbe kár is gondolkodni. És akkor ugyanúgy továbbra is kérdés, hogy mi akadályozza meg az interneten fejlesztőket, hogy egy újabb Pirate Bay elinduljon, vagy egy újabb torrent. Ami nem van titkosítva, teljesen titkos az adatforgalom, bele se látnak, hogy milyen fájlok mozog maga. Tehát itt van. Én egyetlen dolgot jól veszem észre, hogy hadd kérdezem a vendégünket, hogy jól veszem észre, hogy a perek áttolódnak Amerikából Európába. Tehát az amerikai kiadók Európában perlik be ezeket a cégeket, mint például Pirate Bay például. Igen, áttolódnak, tehát egyértelműen van az jelenség, hogy Európában több ilyen ügy van, még nem feltétlenül csak az amerikai kiadók vannak ebben. Nem, mert nekem rögtön az jutott eszembe, hogy az amerikai jogrend, ugyebár hogy hívják ezt, amikor milyen alapon működik a jogrend, hogyha valaki már hozott egy ilyen példát. Precedens alapú, igen, ezt a szót kerestem. Hogy abban a pillanatban, hogy több másfajta területen mozgó nagyvállalatok rettegnek attól, hogy valakinek például megnyerik a kiadók ezt a pert, hogy például hogy a szolgáltatás adója felelős azért, hogyha a szolgáltatás igénybevevője valamilyen bűnt elkövet. Tehát ebben a pillanatban az amerikai fegyveripar úgy, ahogy van, meghal, mert abban a pillanatban az összes utcai gyilkosságért be lehet perelni a fegyvergyártót, hogyha egy Smith & Wessonnal lőtték le az utcán a fiát, hát akkor a szülő beperelheti 10 millió dollárra a Smith & Wesson céget, vagy mondjam a... Miért, mire való a fegyver? Nem embergyilkolásra? Jó, akkor mondok egy másik példát, akkor egy egyszerűbbet, egy autópálya társaságot fogok beperelni azért, mert hogy valaki szágudozott az autópályán, és karambolozott velem, és összetörték az autókat. Nem az autópálya mérnökség a felelősért, mert ők arra tervezték a rendszert, hogy ezt mindenki törvényesen használja. De ugyanígy hivatkozhatunk a konyhakések gyártójára, vagy bárkire. Tehát itt egy nagyon kényes jogi szituáció lép fel ebben a pillanatban, hogyha tényleg egy szolgáltatást adót és nyújtót perlünk be azért, hogy, hogy mit követel, aki az ő szolgáltatás igénybe veszi. Gondoljunk bele, beperelem a Shellt, mert a betörők, akik elmenekültek tőlem, nála tankoltak. És az ő benzinjével szállították el a tőlem lopott dolgokat. Tehát valami eszement következménye lehetnek ennek a dolognak. Nyilván azért itt az arányok sem teljesen jelentéktelenek, tehát mondjuk a konyhakéseknek a felhasználási aránya is mondjuk egy ilyen torrent site esetén a felhasználási arányok nyilván más mutatnak, de talán nem is önmagában ez a lényeg, hanem például az, hogy mi az, amit ez egy ilyen technológia valóban megkönnyít, mire van tervezve. Nagyon könnyen ki lehet mutatni, hogy egy ilyen torrent keresőben igazából jól Madonna számokat, Prince számokat, Queen számokat lehet keresni, és nem tudományos dolgozatokat. Azoknak a keresésére nem annyira alkalmas. De hát ezek a kérdések természetesen érzékenyek, és egyébként most is az internetszolgáltatóknak a felelőssége, az egy Európai Uniós irányelv, és annak a nyomán magyar törvény alapján is szabályozott. Ennek a kérdése is újból és újból megnyílik. Mennyire kell, hogy felelős legyen egy internetszolgáltató, akár egy tárhelyszolgáltató, aki mögött ott vannak az anonim tartalomszolgáltatók, akár pedig egy vég internetszolgáltató, aki mögött ott állnak a magánszemélyek, akik aztán felcserére használják. Nagyon gyakran fölmerülő kérdés, és nagyon érzékeny kérdés. Hadd kérdezzem meg végül a szerző jogban járatos jogász véleményét, aki egyúttal az internetes technikákban is valamelyest járatos, hogy optimista ezen a téren? Tehát lesz majd megoldás, amit az elmúlt 9 évben azért nem láttunk igazán jó és gyors megoldást, várható a következő években? Hát itt, ha lehet magánemberként válaszolni, azt gondolom, hogy én nagyon élvezem azt, hogy ilyen időket élünk, mert egyáltalán nem unalmas, és valami új világot lehet kialakítani. Ami miatt azonban... szakmai kihívás értelmében legalábbis. Egyébként én inkább pessimista vagyok. Szerintem ez nem jó irányba vezet most, amerre most halad a világ, és előbb-utóbb valami radikális változás várható. Hogy pontosan mikor és pontosan milyen, az pedig senki se tudja. Vagy tönkre megy a lemezipar, meg a filmipar, Vagy pedig hirtelen jön egy ilyen állami beavatkozás, amire mindenkire adót vetnek ki, egy újabb adót, vagy valami, szóval ezt most még nem lehet tudni. Hogy egyszer minden... már egy kulturális adó nálunk is megbukott, ami ehhez hasonló elképzelés lett volna. Igen, bár azt el sem indították, szóval ott a valódi viták elmaradtak. Köszönjük szépen! Folytassuk a PC tippel, Spányik Balázs a torrentezéshez mond nekünk egy tippet, mégpedig, hogy hogyan kössük össze az RSS-sel. De mi is az RSS? Na, én is innen akartam kezdeni. Ugye az RSS-t azt általában arra szoktuk használni, vagy az a közismert felhasználási módja, hogy bizonyos weboldalak frissülésével kapunk, jön egy kis információ csomag a böngészőnek, és a böngésző innen tudja, hogy frissült a dolog. Maga az RSS egy XML állomány, amit az adott weboldal legyárt, belerakja a legfrissebb adatát, hogy ez az új cikk, amit most én megjelentettem az oldalon, és hogyha a böngészőt föl van arra készít, hogy ezt ennek az RSS-nek a frissülését, megújulását figyelje, akkor ott tud neked szólni, hogy ha-hó, ez a cikk megjelent ezen az oldalon. Vagyis nagyon praktikusan, hogyha úgy állítottam be a böngészőmet, akkor magától szól, hogy ott van egy friss hír. Így van, és ugyanezt tud működni akár a torrentek világában is. Az evidens nézzük meg, hogy hogyan torrentezünk általában, ugye az a módja a torrentek, vagy a fájlok letöltésének torrenten keresztül, hogy elmegyünk egy ilyen keresőbe, beírjuk, amit keresni szeretnénk, az kidob nekünk találatokat, letöltjük magát a torrent fájlt, ami ugye nem egyenlő azzal az állománnyal, ami majd az egész műveletnek a végén a tulajdonunkba kerül. A torrent fájl az azt mondja meg, hogy hol van ez az állomány, kinél van megosztva, és kihez kell fordulni a csomagokért, amik majd szépen összerakják nekünk azt a végső állományt, legyen az bármilyen tartalmú, amit leszeretnénk tölteni. És tehát ez a normális módja, hogy elmegyünk, megkeresjük, és hogyha megtaláltuk, akkor letöltjük a torrent fájlt, és a torrent fájl felhasználásával, a torrent klienssel le tudjuk szedni az internettől az általunk keresett állományt. Az RSS-sel kapcsolatos dolog, az egy annyiban változtatja meg a dolgot, hogy a keresést, illetve a torrent fájlok letöltését, azt teljesen kiküszöböli ebből a rendszerből. Tulajdonképpen maga a torrent kliens olvassa be ezt az RSS-t, ami jön egy ilyen torrent gyűjtő oldalról, és ő észreveszi azt, hogy ebben az RSS-ben megjelent valamilyen állomány. amit te mondjuk te szeretsz hallgatni. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Tegyük fel, hogy van egy podcast, ami hetente frissül, tehát hetente kiadnak bele egy újabb változatot. Mint ugye mi a rádió műsorból készítenénk egy így ilyen podcast változatot. Így van egy MP3-at, ami mondjuk, hogyha az egy órás műsort vesszük, akkor az mit, akár 200 megabájt is lehet, hogyha jó minőségben töltjük fel az internetre. Amit már nem biztos, hogy az a legegyszerűbb módja a közzétevésének, hogyha mi is föltesszük egy szerver, és onnan mindenki letölti, mert akkor ugyanott tartunk, amit az András elmondott az elején, hogy nagyon nagy szerverigénye lehet, hogyha sokan ráugranak és egyszerre letöltik. Ezért érdemesebb mondjuk torrenten közreadni. Hogyha figyelünk egy ilyen, figyeljük ezt az oldalt, ennek az oldalnak az RSS-ét. Ebben az RSS-ben meg fog jelenni az, hogy hopp, ma kikerült az új adásnak az MP3 állománya, hopp, ma kikerült a következő héten a következő. És egyébként zárójelben mondom, hogy szerintem sok hallgatónk ennek örülne, mert rendszeresen, tehát a legkeményebb maghoz tartozó rajongók szokták csak figyelni mindig a weboldalt, hogy kikerül-e. Tehát sokan szerintem lemorzsolódnak emiatt, hogy nem tudják követni a sorozatot magát. Igen, egyrészt mi sem hetente rakjuk ki, hanem összegyűjtve mondjuk havonta, vagy másfél havonta. Tehát pontosan egyébként erre teljesen jó volna, hogyha volna egy RSS akár a Netidőknek a weboldalán, ami szólna a rajongóknak, hogy hello, most fölkerült mondjuk 6 darab adásnak az MP3 állománya, amit innen töltettek le. Na, szóval a lényeg az az, hogy a torrent kliens tudja az RSS-t olvasni, ő látja meg azt, hogy kikerültek azok a fájlok az internetre, amik minket érdekelnek, mondjuk ennek a bizonyos podcastnak az legfrissebb állománya, és mi be tudjuk állítani, hogyha az RSS-ben jön egy ilyen állományt, észreveszed, akkor ezt töltsd le, ide. És tulajdonképpen így működik a dolog, innentől kezdve teljesen automatikus. A kliens szépen töltögeti az RSS-t mondjuk megadott időközönként, negyed óránként, 5 percenként, amire beállítjuk. Észreveszi benne, hogy van egy olyan állomány, amit mi szeretnénk letölteni, amit nekünk valamiért a kedvencünk, azonnal letölti magától az általunk beállított helyre, és tulajdonképpen, mivel ezek a dolgok általában ugye az időeltolódás miatt Amerikában nappal történnek, ami nálunk éjszaka van, tulajdonképpen amikor reggel fölkelünk, ott van a számítógépünkön a frissen letöltött állomány. Kissé bulvárosan mondhatnám úgy is, hogy Borek András témája az lesz, hogy miképpen csinálhatunk otthoni Pirate Bay-t, de hát ne feltételezünk senkiről sem azt, hogy kalóz szigetet akarna létrehozni. Hát nem is erről fogok beszélni. Hát hanem miről fogsz beszélni? Ugyanis kétféle módon torrentezik az ember. Az egyik, amikor egy számítógépén ugye az asztali kliensen van egy ilyen torrent kezelő alkalmazás, és abba ugye berakjuk ezt a torrent fájlt, és akkor megkezdjük a letöltést. Általában a magyar ember úgy csinál, hogy ott hagyja éjszakára a gépet, és akkor reggel megnézi, hogy mi történt reggelig. Ez az egyik módja. A másik, kényelmesebb, vastag pénztárcájú mód, amikor az ember vesz valami olyan hálózati eszköz, például egy hálózati háttértálat, amiben be van építve egyébként ez a bizonyos torrent szerver, amiről beszélni fogok, és a harmadik a low budget megoldás, amikor az embernek van valami kivéhet régi számítógépe, aminek mondjuk egy második életet szán, akkor nagyon könnyen elő tud állítani egy ilyen torrent szervert, ugyanis van ez egy nyílt forráskódú torrent szerver alkalmazás, egy szerveren futó valami, egy webszerveren, ember letölti ezt a Torrent Flux nevezetű alkalmazás csomagot, gyakorlatilag kicsomagolja a webszerverre, és az első alkalommal, amikor megnyitom a saját webszerveremet, ott bekonfigurálok, beállítok egy adminisztrátort, és gyakorlatilag ez az én saját szerverem, amiket odaadok neki fájlokat, ezeket letöltögeti, anélkül, hogy esetleg mondjuk én megszakítanám, vagy azért meg kikapcsolom a gépemet, ez folytatja tovább a letöltést, tehát a podcast, kedvenc podcastjaink azok jöhetnek le nyugodtan, amiket beállítunk. Hogyan lehet letölteni ezt a Torrent Fluxot? Az ember ellátogatta a torrentflux.org oldalra, ahonnan letölt egy darab, hát viszonylag kisméretű fájlt, ez kicsomagolja a webszervernek a dokumentum gyökerébe, és gyakorlatilag futásra kész alkalmazásunk van. Nagyon hasznos egyébként, nemrég volt egy kutatás, ami megdöbbentett engem, hogy a torrentezőknek a süreje az férfi ember, tehát azért mégiscsak egy ilyen macsó technológiáról van szó. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy amikor pont ilyen podcastokról van szó, akkor a nálunk otthon a Detti, aki az egység sikerű usernek az archetípusa, párom, gyakorlatilag csak ezzel tudja a kedvenc tartalmait ugye letölteni. Egy gyors hozzáfűzés. A torrentnek számtalan előnye van, viszont van hátránya is. Úgy értem a hátrányt, hogy nem biztos, hogy ez a legcélszerűbb módja annak, hogy fájlokat megosszunk valakivel. Az öcsém kim van Ausztriában, számtalanszor fordult elő, hogy kellett volna neki küldenem valamilyen állományt, és kipróbáltuk azt is, hogy mi vagy, ha torrenten keresztül csináljuk ezt. De hogyha én vagyok a feladó, és ő... Mik ezek az állományok? Milyenek lehetnek? Mindenféle. Volt köztük zenei is, film is, mindenféle. Tehát nem feltétlenül mondom azt, hogy illegális, mert például volt olyan zene, amit én tőle kaptam születésnapomra egy CD-n, és egyszerűen csak izébe kíváncsi volt bele valamelyik száma, és visszaküldtem neki. De a lényeg az az, hogyha én vagyok a torrenten az egyedüli feladó, és ő az egyedüli vevő, akkor pont a torrent lényege veszik el, az, hogy nem tudom a többi letöltőtől elcsipkedni az adatokat, és ugyanott tartunk, mintha egy szerverről töltenél le FTP-vel. Tehát ez nem feltétlenül a leghasznosabb módja a torrentezésnek. Milyen vas kell a torrent fluxhoz? Hát egy bármilyen gyenge vas elegendő hozzá, azt kell, hogy mondjam. Átalakított rútereken is gyönyörűen elfut, tehát igazából gyakorlatilag majd, hogy nem egy mobiltelefonnak a számítási kapacitása elég a rendszer üzemeltetéséhez. Folytassuk Tücsi hírsalátájával. Például a kutyasétáltatás az nálatok egy létező dolog otthon, Tücsi? Nálunk kertesházon abban üzemel két német juhász, elég hangosan, de időként el szoktuk vinni, sétálni őket. Már egyre problémásabb, mert az emberek manapság nem hiszik el, hogy nem harap a kutya, és mindenféle önkormányzati bírsággal fenyegetik, hogy aki megy vele az utcára, szájkosár és póráz nélkül. Na jó, de ti gyilkosnak hívjátok a kutyát. Nem, azért nem ilyen rossz az arány. Nem, de köztudomás, hogy két földön kívüli civilizáció van a földön már évezredek óta, az egyik a magyar, meg a japán. Most szeretnék a másikról beszélni egy kicsit, ott találták föl a kutyasétáltatás szimulátort. Ismeritek a játéktermekből ezeket a klasszikus játékgépeket, mint a motorszimulátor, a sí-szimulátor, stb. Bele kell állni, és vagy a kezedben valamit mozgatsz, stb. Vagy egy ráülsz egy motorra, és az előtted lévő nagy képernyőn játszol. Na, most valami nagyon okos japán ember, de mint kiderült, erre is hatalmas igény van, kitalálta a kutyasétáltatás szimulátort, ahol gyakorlatilag egy ilyen merev póráz áll ki a játékgépből, és neked az a feladatod, hogy az utcán kísérd végig a kutyádat úgy, hogy ha túl gyorsan mész, akkor kifárad a kutya, ha túl lassan mész, akkor unatkozik, kerüld ki a gyalogosokat, vigyázz a szembejövő vagy vadó kanyarodó autókra, tehát próbáld megjóvni a kutya testi épségét. Na most erre minden épesző ember azt mondja, hogy minek egy ilyen, vagy ki játszik ilyennel. Ennek ellenére a programnak már, mint kiderül, már több mint két éve létezik, és hatalmas sikere van a játékteremben, és rengetegen játszanak vele. De mi lehet ebben a kihívás vajon? Mondjuk állítólag a játék nem olyan könnyű, mint ahogy egy első blikre hallatszik, és állítólag érdekesebb is, mint ahogy hallatszik, de hát... Én tudom, tehát én is kutyatulajdonos voltam, az egy nagy kihívás, amikor egy ellenkező, vagy saját, tehát ugyanolyan nemű kutyával találkozik, mondjuk egy hímnemű kutyával, és ott bizony igen komolyan rángatja a pórázt az ebbe. Igen, de szóval erre szoktam azt mondani, hogy nincsen mindennek helye a virtuális világban. Ennek se kéne ott lenni. Hát a Tamagocsi hazájában szerintem nem lehet. Erre csak a klasszikusra tudok hivatkozni. Tehát annak idején többen felrótták Noénak, hogy a szúnyogot még kellett fölrakni a bárkára. Tehát ez is ennek az eset. Van még egy szimulátoros híred? Igen, aki ismeri a repülés szimulátorokat, azoknak mond valamit az airsim.com nevű honlap, amelyik még szinte egészen az őskorban 96-ban jött létre, és gyakorlatilag egy világszinten egy összefogó helye a repülés szimulátorokért rajongóknak. Hihetetlen mennyiségű adat, tapasztalat, fórumok, linkek, és egyéb témák gyűltek össze, mindenféle repülés szimulátor, de gyakorlatilag főképpen a Microsoft Flight Simulatornak a rajongói, mert ott van az, hogy rengeteg valós idejű repülésnél valós repülőterek. Hozzá, ott azért megfordult a nyílt forráskódú Flight Gear is, a nagy kedvencünk. Igen. És hát hihetetlen mennyiségű tapasztalat, játékleírások, kiegészítők, tehát olyanok, mint például után gyártott repülőterek, repülőmodellek, stb. Mindennek a leírása. És hackerek megtámadták ezt, és letöröltek mindent. És egész egyszerűen az egész, gyakorlatilag kimondta az egész internetes társadalom, úgy értetlenül áll a jelenség előtt, mert megszoktattuk, hogy a hackerek általában valamilyen céllal szoktak megtámadni valamit, hogy valamihez hozzáférjenek, vagy politikai, stb. De itt a hackerek behatoltak a két szerverre, ami volt, és módszeresen mindent bitről bitre letöröltek, méghozzá helyreállíthatatlanul. És a különösen az ilyen nagy a veszteség, mert nem kész, gyakorlatilag a két szervere volt ennek a szolgáltatónak, és úgy oldották meg az adatmentést, hogy egyikről a másikra mentettek. És a hackereknek sikerült hozzáférnie mind a két számítógéphez, és mind a kettőt bitről bitre lett. És offline adatmentés meg nem volt. Az arról semmi nem volt. Hát tanulságos ez is. Szimulátornak nem nevezhető az az újdonság, bár valami hasonló, a virtuális világgal lehetne jellemezni ezzel a kifejezéssel, amit most az E3 kiállításon bemutattak, Spányik Balázs. Igen, múlt héten volt az E3 Los Angelesben, ez a számítógépes, illetve a konzolos szórakoztatóiparnak a legnagyobb ilyen eseménye évről évre, amit ugye május környékén szoktak megrendezni, és tulajdonképpen attól hangos az internet, hogy itt a nyitónapon a Microsoft bejelentett egy olyan technológiát, amit az Xbox 360 konzollal tulajdonképpen magát a felhasználót teszi a játék irányítójába. Tehát az egész dolog... Eddig is a játékos irányította. Igen, csak nem kell hozzá semmilyen irányító eszköz. Tehát mi magunk, a testünk és a kifejezéseink, a hangunk lesz a játék irányításának az eszköze. Tehát integetsz mondjuk egy szereplőnek? Döbbetes videók vannak rá. Én mindenkinek azt javaslom, hogy menjen fel az internetre, és pötyögje be a kedvenc keresőjébe azt, hogy Projekt Natal. A Natal tulajdonképpen itt a lényeg, Natal, és nézze meg a videókat, egészen elképesztő, én el se hiszem. Tehát ez most tényleg azon a szinten van, hogy én azt gondolom, hogy ez valami csúcsátverés, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy egy ilyen mindentudó kamera van rácsatlakoztatva a konzolra, ami egyrészt arcfelismerést, másrészt hangfelismerést, másrészt mozdulatfelismerést végez, de fölismeri például a hangunkból azt, hogy milyen kedvünk van, milyen hozzáállásunk van, plusz egy olyan mesterséges intelligencia van az egésznek a háttérében, ami normálisan tud kommunikálni a játékossal. Tehát az elmondásod szerint, vagy alapján én úgy képzelem, hogy ha mondjuk mi ketten játszunk, akkor mind a kettőnknek az arcát akár figyelheti a rendszer, mind a kettőnk arcát fölismeri, és attól függően, hogy mondjuk én kezdek el integetni a játékban szereplőnek, úgy reagál rá, vagy mondok valamit, és akkor a hangomnak a rezgéséből kitalálja, hogy én most dühösen beszélek, vagy vidáman. Így van, meg az arckifejezésekből, meg ilyenekre. Legalábbis ezt ígérik, és ezt látni a videón, hogy tényleg ilyen szintű felismerés van. De és a szereplők meg válaszolnak is nekem, ha jól értem. Így van, de például van egy olyan videó részlet is, ahol beszélgetnek egymással a szereplők, úgyhogy nem egymás mellett vannak, hanem az interneten keresztül. Mert az igazi szereplő, meg a játékban szereplő? Nem, mind a kettő élő szereplő, és nem is konkrétan egy játék, azt gondolom, hanem valami kereskedelmi felhasználás lehet, ahol az egyik ajánl egy ruhát a másiknak, mivel a kamera látja a másikat, ezért ott van rögtön ott van a teljes próbababa teste, önmaga, amivel föl tudja próbálni a ruhát, és hogy körbeforog a kamera előtt, úgy körbeforog a képen a játékos is, vagy hát a megjelenített figura, és meg lehet nézni, hogy áll rajta a ruhat. Szóval ilyen teljesen elvarázsolt dolgok, amikről eddig azért nem nagyon hittük, hogy ez... Vagy leginkább sci-fi-ben szerepelt, azt gondolom, és ez most hirtelen úgy tűnik, mintha valóságá válna. Tényleg mindenkinek azt jelenti, hogy nézze meg a videókat, mert önmagukért beszélnek. Várhatóak tehát azok az alkalmazások, amelyek az előbb Spányik Balázs által említett új technológiára épülnek. Ezek jellemzően most még játékok, de akár lehetnek másfajta kereskedelmi alkalmazások is. Folytassuk most az infószótárral, amelyben meglepő módon egy régen használt szavunkat mondja el az netnyelvészünk, Bódi Zoltán. Igen, mert... Bocsánat. Igen, mert elkezdtem gondolkodni azon, hogy egy jó ideje, miért mondanak program helyett alkalmazást? Mi a kettőnek a köze? Ez egyszerűen szinoníma. Voltak éppen felfogható tényleg rokon értelmű szónak, egy kifejezésnek is a két fogalom, vagy a két megnevezés, de utána néztem, és egy nagyon érdekes összefüggésre jutottam. Tehát az alkalmazás az egy olyan program, tehát az egy program, amely utasítja a számítógépet, hogy a felhasználónak eszközöket biztosítson egy konkrét cél végrehajtásra. Tehát ha a felhasználó akar valamit csinálni, valamilyen konkrét célja van, például szöveget szeretne begépelni, és képeket szeretne abba a szövegbe beletenni, akkor az alkalmazás, vagy hát az alkalmazói program ennek a célnak az elérésére utasítja a számítógépet, és egy programot biztosít az ő számára tulajdonképpen. Tehát a szövegszerkesztő alkalmazás az egy program, az olyan program, amely a számítógépes szöveg előállításhoz és szövegkezeléshez ad eszközöket. Tehát, ha belegondolunk, tényleg szőrszálhasogatásnak tűnik a dolog, de egy pici értelme azért van. Az is tény, hogy valóban az angolban, az angol-amerikai eredetiben a programot az application, tehát az alkalmazáshoz valóban kiszorítja. Tehát egyre gyakrabban ezt mondják egyszerűen a program helyett. Egyébként korábban volt egy ilyen csoportosítás is, hogy a programok egyik megvalósítása, már legalábbis a felhasználók szemszögéből nézve az operációs rendszer, az alap, amin futnak az alkalmazások. Igen. És vannak alkalmazói programok, tehát felhasználói programok másképpen, ezek alkalmazások, és vannak olyan programok, amelyek nem ilyen felhasználói célokat szolgálnak, hanem mint például operációs rendszer, vagy játék. Hirtelen... Játék, igen, vagy hirtelen olyasmi jutott az eszembe, hogy a driverek, tehát a meghajtó programok, az semmiféle alkalmazói, felhasználói célt nem szolgál, hanem azért, hogy működjön a DVD lejátszó a vizében. Most lehet, hogy hülyeséget mondtam. A jelentés szerkezete ennek, tehát eltávolodva egy kicsit attól, amivel azért nem nagyon értek, amiről eddig beszéltem, a jelentés szerkezete a dolognak úgy néz ki, hogy van egy kifejezés, az alkalmazás kifejezés, ami a fogalom mögött álló eszköznek a célját nevezi meg. A célt. És az az izgalmas, hogy ebből a célból, a cél megnevezéséből alakult ki az egész eszköznek a neve. Tehát a szövegszerkesztőnek hívják azt a szoftvert, amely arra való, hogy szöveget szerkesszünk, írjunk, kezeljünk vele. Vagyis, hogy én szövegszerkesztési céllal használom a számítógépet. Így van, pontosan erről van szó. Erre kitaláltam egy eléggé idióta analógiát, hogy itt van például a kés, a konyhakés. A konyhakés mire van? Hát sok mindenre lehet használni, de például lehet hagyma aprításra is használni. Tehát ez a szövegszerkesztő alkalmazás megnevezés egy kicsit olyan, mint hogyha a kés helyett azt mondanánk, hogy hagymaaprító alkalmazás. Lehet ollóval is hagymát aprítani például, vagy zsilettpengével is lehet hagymát aprítani, nem lesz olyan hatékony, tehát erre valóban a kés nevű eszköz a jó igazából. Tehát ezért is szokták azt a tool, az eszköz is elő szokott kerülni még egyébként a programok megnevezésében. A kés szerintem ez egy nagyon jó példa, mert kenyérvágó kés, filéző kés, ez egy nagyon jó példa, hiszen megmutatja, hogy mi mindenre lehet alkalmazni azt a bizonyos eszközt, hogy alkalmazást. Így van. Tehát mégiscsak van értelme az alkalmazás és a program elkülönítésének, és valóban ez az összefüggés található meg, hogy minden alkalmazás az program, természetesen. Viszont nem minden program alkalmazás, tehát a program az egy jóval nagyobb halmaz, mint az alkalmazás, mint az alkalmazói, a felhasználói program, az csak egy rész, és van egy csomó más program is, ami nem alkalmazói program. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!